Soruları kırarım. İnşallah ince sorular verir kısa cevap. İddia müddetine kadar bu soru. İddia müddeti. İddia müddeti bakır ne iddesi? Talaktı yoksa ölüp. İddia yani müddet. Çünkü kadın boşanmak isteyende bir müddet lazımdır. Bir müddeti boşuysan. Müddetten sonra boşanır. O müddet. Mesela 3 ay. Veya mesela eri ölende o 4 ay 10 gün geri gözlüyor. O müddet. Sonra ona bakmamışım, özel durmadan emeğe. İbn-i Kıyım, hemen bakmamışım. Ha, sonra yaxşı gelin de. Konkret müdürlüğümü bir tane. Yok yok, bakacağım, bilmem. Ha. Bilmem, bakmam lazım. Ha. Sonra? Kadın deri 3 gün kremde spirt var. Üzüne çekebilir, çekebilir. Sonra? Deyir ki, Novruzda pay verirler, pay götürür. Ümumiyyətlə, Novruz, yani İslam bayramı deyil. Ona göre pay verirsen, qonşu da hediye verirsen, götür yine. İmkan varsa böyle sen de ver fəhillere böyle imkansızları yesinler ola. Sonra? Bir insana hüccət çatıp çatmaması ne demektir? Onu necə etmək lazımdır? Deyir ki bir adama hüccət çatıp veya çatmır o ne demektir? Ve hüccəti necə çatdırmaq lazımdır? Hüccət yani insan ola bilər bir şey eləsə bilməyib. Veya bilib, elə bilib ki göyçəmənliyi de keçirdi deyib halal olsun. Dəlil var. Elə bilib ki şeytan rivayet edilen hadislerden var. Yani elə bilib ki dəlil var. Veya vasair şübhəli. Görüb ki, belə eləyirlər, cemaat bu da eləyib və buna hüccət qaldırmaq için gerek, yəni onu başa salmaq lazımdır. Oturub başa salmaq lazımdır, dəlilləri göstərmək, özü sən yox, bilən adam mütəxəssis. Əgər ondan sonra bax, hə, demək olar hüccət qalxı. Abi belə bir dəfə dedim, baba belədir ya, hə, qabul eləmədə hüccət qalxırsan, kafirsən. O hüccət belə qalxmır, aydındır. O qaldırmaq üçün də hücceti də vaxt lazımdır, müddət, hətta ona başlanacaq. Əgər başa düşəndən sonra da yenə gördün eləmədi, hə onda. Sonra deyir ki, həyat yoldaşım rüşvət alır işində. Məcbur olduğum halda o puldan istifadə etsəm günahdır. Deyir ki, həyat yoldaşı rüşvət alır işində və məcbur olan vaxt görə mən də onun pulundan istifadə edə bilərəm. Əgər başqa yerdən gəlinin yoxdursa elə həll eləyik. Elə. Əgər başqa yerdən tutaq ki, məsələn oğuldur, atası rüşvət alır və ya haramla imkan varsa çəkinməyə də mümkün yoxdur. Çünki çörək hər şey onda acından ölməliyik bu. Taş öz de işlemeyir, aydındır veya mümkündür. Onda helali ne yiyorsan daha? Aydın ne yiyorsan? Ölmeyeceksin ki. Sonra? Bize deyir İslam tarihi ve halifeler hakkında kitablar verebilirsin. Bize deyir İslam barında ne? İslam tarihi ve halifeler barında. İnşallah görürüm imkansı verir ya. Sonra? Sonra? Test et böyle. Neyse? İnsan yatarken ruhu İnsan yatarken ruhu hard olur. Vallahi bəzi rəylər var ki, insan yatır, ruh çıxır. Valla ki, ruh çıxır, insan ölər. Yəni, ruh çıxmır, Allah bilir yenə. Ruh hələ özündə olur. Ruh özündə olur. Allah bilir, sonra? Ailə qurarkən vəli halallıq verməmişdir. Lakin əgər ailədə qadınlar müsəlman şəxslə ailə qurmaq mani olurlarsa, bu halda onlar sözünə çıxmaqlar olsun. Deyir ki, ailə qurmaq üçün vəlilər halallıq görməyiblər və vəlilər ümumiyyətlə İslam'a görə halallıq vermirlərsə bu halda necə çıxmaq olar? Onların sözlərindən çıxmaq olar mı? Ola bunun şərhi var, baxmaq lazım vəziyyət nə yerdədir və s. Bunu belə demək olmaz. Əslən məcbur demək olmaz qızı məsələn. Gedir məsələn filana məcbur demək olmaz. Ondan geri soruşursan razıdır yoxsa yox. Həmçinin o nəzərə almaq lazım, təbii. Sonra? Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, zamanə ilə ayaqlaşın, amma dininizi unutmayın. Doğru durmayadır. Deyib ki, Peyğəmbər s.ə.v. gör ki, deyib ki, zamanə ilə ayaqlaşın, ola ki, dininizi unutmayın. Bəzi eşitməmişəm, bilməyəm. Deyir, qaynanamla qaynasam cahil bilə. Əgər qaynımın toyuna gedməsən, olar mı? Qaynımın. Qaynımın. Deyir ki, qaynanamla qaynatam cahil bilər, əgər qaynımın toyuna getməsəm, fitnə olacaq. Yəni gedim gəlməyim də. Vallahi imkan olsa çəkinginə. Haram da orada oturmaq. Yox, qadın xeyr aldı. Pul atıb yəni gələ bilmir. Hadi yoldaşın olub işi gedir. Yəni mümkün deyil. Allah köməyə olsun. Sonra? Gelmir o. Necə başa düşmədi? Evə qurbanı qətli gətirilir, bilinmir harada kəsilir, yemək olar. Deyir ki, evə qurbanlıq əti gətirilib, bilinmir ancaq harada kəsilib. Deyir ki, yəni bilmirsən, yəni harda kəsilib. Əgər hansı bir obyekt, daha doğrusu şeydə, yəni pirdə kəsilib çəkimə. Aydındır. Amma yox, çaxsın. Amma yəni əgər həyətdə kəsilib zadə, əgər görsən ki, biraz məlumatları varsa yiyin, amma belə cahillərsə ehtiyat eləsən yaxşıdır. Ümumiyyətlə deyir ki, ümumiyyətlə aylığında qadın məscidə girə bilərmi? Aylığında qalan məsciddən çəkinsə yaxşıdır. Sonra əgər bir insan ona bətnindəki uşağı məhv etmək istəyirsə, ona hücət gəldikdən sonra o kafir adlanır yoxsa deyir ki, qadın hamilədir, lakin uşağını öldürmək istəyir. Hücət çatıb ona, o kafirdir. Yox, kafirdir öyle o. Asidir. O bilir ki, hala haramdır, lakin eləyir. Neyisə görə haramdır, insan öldürməkdir o. Abort eləmək haramdır. Aydındır. Deyir, xala qızına xala oğlu evlənə bilər, evlənə bilər. Hristiyanlar və kafirlər bütlərə sitayiş edir, onlara səcdə edirlər. Onlara yazılım gəlir. Bu nə dərəcədə düzdür? Deyir ki, xristiyanlar və kafirlər. Sən elə o saat deyir, kafirlər. Deyir, kafirlər. Yəni, xristiyanlar və kafirlərdir müharici. Yəni, kafirlər ayrı, xristiyanlar ayrı. Yəni, xristiyanlar da kafirdir də. Yəni, xristiyanlar deyir, ümumiyyətlə kafirlər deyir, bütlərə və s. səcdə edirlər, ibadət edirlər. Cübər şeylər deyirlər Allahın adından və s. Yəni, onlara yazım gəlir. Bu nə dərəcədə? Yazım gəlir ki, yəni, hidayətə gəlmirlər, belə, cəhənnəmli idilər, belə heç olmaz, yəni. Heç olmaz. Lakin çox belə şey eləmə, üzülmə, yəni, onlara görə. Hə. Sonra? Uşağa Xəttab, Həmidə adam vermək olar. Uşağa deyir, Xəttab bir də Həmidə adı vermək olar. Heç olmaz, yəni. Həmidətun. Heç olmaz. Sonra? Bir kişinin iki arabada varsa, o arabadlarının ikisini də bir evdə saxlaya bilərmi, yoxsa yox? Deyir ki, əgər bir, bir kişinin iki arabada varsa, ikisini də bir evdə saxlaya bilər, evdə saxlaya bilər. Və lakin, ayrı olsalar yaxşıdır. Sonra? Məscidə gedərkən deyir, kişi arabada qoymur gedir, amma bu özü gedir. Deyir ki, məscidə gedəndə mütləqdirmi ki, həyat yoldaşı deyəsən, əgər icazə verməzsə, ona qarşı çıxmaq olarmı? Sakit, sakit. Yəni, icazə vermişsə, gəlmə. Sonra? Səlman qardaş, başqa müsəlmanın zövcəsindən hal-əhvalı soruşa bilərmi? Bəyənilmir, yəni. Bəyənilmir. Sonra? Bibim oğlu söz soruşa cavab verə bilərəm. Deyir ki, bibim oğlu söz soruşa cavab verə bilərəm, əlbəttə. Yəni, səs övrət deyil. Səs. Qadının səsi övrət deyil. Ona görə telefonda və birdən kişi səs eşitsə, qorxusu, səs eşitsə, qorxusu yoxdur yəni. Çünki səs övrət deyil, səhi budur. Çünki sahabələrin vaxtında gəlirdilər, Peyğəmbər salsın zövcələrindən soruşurdular və Peyğəmbər salsın zövcələri səslə cavab verdilər onlara. Ona görə səs övrət deyil qadını. Amma başqa elə övrətdir, yəni. Başa çıxıza olmaz, yəni. Ən sonun, xal sonun yanında. Amma belə söz deyə bilər. Ta ki, ən son sual soruşdu. Cavab verə bilər səslə. Sonra? Allah subhanahu taala ruhu nədən yaradı? Allah subhanahu ruhu nədən yaratdı? Allah bilir özü. Dedi, ol oldu da, heç nədən. Allah tala dedi, ol ruh da oldu, qıtadı belə. Sonra? Namaz qılmaq istəyir, lakin təşəhhüdü yadında saxlaya bilmir. Bir üzümdən oxuya bilərəmmi? Hə, deyir ki, namaz qılmaq istəyirəm, lakin təşəhhüdü yanımda qalmır. Üzümdən oxuya bilərəm, bəli. Tut verən verən qabağda, oxucu ilə. La Fatihəni də bilmirsənsə, heç də bilmirsən. Tut verəqi, belə də qıl, ancaq qıl günə. Qırx gündən deyir, eşitmişəm ki, 40 gündən çox vərəq saxlama olmaz. Yox, nağıldır. Sonra? Ta öyrənəcən yəni, ta öyrənəcən yəni. Təbii ki, hələ qılma həmişə. Yəni, 40 günə, bir həftəyə artıq öyrənərsin inşallah, 20 günə. Sonra? 4 rükətli namazın, 2-ci rükətində salavat demək vacibdir, yoxsa sünnətdir? Deyir ki, 4 rükətli, ümumiyyətlə, 2 təşəhhüdli namazda, 1-ci təşəhhüdli axıracan, hə, demək vacibdir, yoxsa yaxşıdır deyəsən. Yaxşıdır, sonra. Kimsə kiməsə deyə bilərmi ki, sən Allahın adını çəkmək buna layiq deyilsin? Kimsə kiməsə deyə bilərmi ki, sən Allahın adını çəkmək buna layiq deyilsin? Ola bilə istənir, ola bilə deyilsin. Lakin yox. Ya, demək olmaz. Yəni, çəkə bilər, yəni, qadağa eləmək olmaz. Ola bilə istənir, məsələn, deyilsin ki, nəsə hərəkətinə görə. Söyür, Allahın adını çəkir. Nəsiyyətdir, amma başı sakin olmaz belə. Amma sonra isə daha sən neynirsən? Neynirsən işte? Öldürmüşsən ki. Sonra? Namaz kılmışam deyil, hicabı giymeyi unutmuşam. Yeniden namazı kılın. Təzdən qıl. Deyin, namaz kılmışam hicabsız, yanından çıxıb hicabı giymeyi. Yəni, təzdən qıl, hə, heç namaz. Olur bilər, hə, çıxı nə? Heç namaz, olur bilər, təzə deyil və s. Ya, olur bilər, yaddan çıxır doğrudan da, insan da. Hələ insan sözünün mənası yaddan çıxarmaqdır. Aydındır. Yəni, əgər təzə olubsa, bugün, dünən, sıra gün, təzdən qıl namazı. Ay, çox keçirir, lazım eşlənmə. Fəqət, sakit, sakit. Fəqət, yanına çıxdı yəni. Nə idi sual? Hicabsız namaz, hə. Amma namazın ortasında birdən yadıra çünki hicab yoxdur üstündə, çıxdı ilə namazın, hə. Namaz batildir. Sonra? Deyir, cənnətdə cənnət əhli namaz qılacaq yox. Namaz bu dünya üçündür. Cənnətdə namaz yoxdur, qutardı, namaz qutardı. Oruzda, hər şey qutardı, bu dünya üçündür. Allah sağlar deyib, qulaq as mənə sözümə, cənnəti verim sənə. Orada da lazımdır öyle işte. Kur'an? İstesan olacak. Ha, sonra? Elhamdülillah böyle bir şey olmuyor. Eğer bir hayat yoldaşım o maaşlara koşulsa ben neyim edeyim? Ben neyim edeyim? Başka ne? Hayat yoldaşım o havaricden bu duvarına koşulsa ben neyim edeyim? Ha, deyir ki birden hayat yoldaşım bir şey yoktu diyor. Havaricden buyruklarına koşulsa onu ben neyim? Elhamdülillah deyir helali yoktu bir şey. Allah şeyin birden olsa da. Birdən olsa, subhanallah, onun başı salma, gələk çalışırsan ki, başı salasan, o gətirdiyi, təbii ki, o xavaricilər qəbul eləsə, o bir ya səni boşayacaq, ya da məcbur edəsən, o dini qəbul eləsən. Aydındır. İnşallah sən dua elə, onun üçün ki, Allahım zəlalət əhlindən qoru onu, onu sabit elə, sələflərin yolunda və s. Lakin belə şey olsa, başlayarsan, şübhələrini öyrənməyə və cavablar verəsən, oturub sakitlərdən öyrətmək kimi yox, başa salmağa onu. Hə, sonra? Kiməsə deyir, cadı olunubsa, o şəxs cadını özündə necə hiss eləyə bilər? Kimə ki deyir, cadı olunubsa, o cadını necə hiss eləmək olar? Ümumiyyətlə, bunun çox çətindir cadını bilmək. Ki, özlə hökum vermək cadıdır. İnsan tapa bilər, hə, ola bilər, deyə bilər, hə, deyəsən, bu idi mənə təsir eləyən. Amma ola bilər, insan halıb püstənəşir, o saat cadı lazımdır. Ola bilər, insan gözləyirsin, ola bilər cadı olsun, ola bilər cin nəsə toxunub ona, əl çəkmir, tutaq şey. Və ya ola bilər həyatda nəsə hadisə baş verib, qorxub. Və ya hansısa bir çətinlik olub, təsirlib ona, bir stres keçirib. Ola bilər ondandır. O saat nəsə halın pisləşənə, demək ki, cadıdır. Çünki sən halını laf pisləşdirirsən. Aydındır, görürsən, məsələn, insan nəsə olur, xəstələni aparlar, pillərə, sonra görür ki, yaxşılaşmır, laf pisləşir. Deyir, bu deyir ki, həkimlər apardı, xeyri olmadı, pillər də xeyri olmadı, deməli, qutardı. Aydın da, ona görə xəstə adamı hələ illə afamı olmaz. Ümumiyyətlə, o saat demək ki, sənin cadı olunurmuş. O bilə heç nədir. Həyatda olur və qoxunu sana keçib gələcək yavaş-yavaş. O görə lazım da öl. O saat demək cin olub, cindir və ya cadıdır və belə, belə. Sonra? Cadı axtaran yox. Sapörü? Yox, lazım da öl. Sapör lazım da öl yətim, ya. Sonra? Namazdan sonra deyir ki, namazdan sonra Allah qəbul eləsin demək olar. Demək olmaz. Demək olmaz. Çünki bir dədir. Yəni, var. Görürsən, namaz qılan sonra bəzi məsislərdə mütləq sanla sonra görüşməlisən. Və mütləq deməlisən ki, Allah qəbul eləsin. Allah qəbul eləsin. Bir dədir bu. Bir dədir. Çünki sahabilər, sələflər, sahabilər, Peyğəmbər salsam və onun təbirlər, sahabilər, onlar belələməsilər. Olar fəqət bu söz deyərlər bayram namazından sonra. Bayram namazından sonra da deyərlər, hə, Allah qəbul eləsin belə. Amma hər namazından sonra lazımdır. Hər namaz, çünki salam verəndən sonra estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Allahın başlayırsan zikirlə məşğul olmağa. Aydındır, görüşməkdən qabaq. Adət eləmək düzgün də öyle, adət eləmək bir dədir. Qadın azam verə bilməz. Özü evdə bəzi amilər deyiblər, istəsə verirsin, sakit. Amma belə, lazım da öyle. Bəs yalnız qadınlar olsa? Yalnız qadınlar olsa da, qadın azan iqamə verməsin. Siz var elə ki, verə bilər. Var. Çəkilsə yaxşıdır. Çoxsa deyib çəkinin. Namazı səsli qılır. Səsli namazı səs nə? Səssizi səssiz. Qardaşı da olsa, sakit oxuyur da, özü eşitdən qılar. Özü eşitdən, lazım da öyle. səs namaz odur, ne deyir ki, qışqırmalısan? Aydındır, hə? Qadın namazı, qadın səsli namazı səsli qılır da. Qıla bilər yox, qılır. Qılmalıdır. Səssiz, səssiz namazı səssiz qıla bilməz, yox. Səssini gerək səssiz qılasan. Yəni, öz eşitirməsin. Sonra. Halal kalbası yemək olar. Halal səlbəttə. Halal yazılıbsa yiyə bilərsən. Düz dində, biraz ehtiyatda ol. Hər baxçına, oxucuna, görgünə möhtəbər bir yerdir. Belə, bəzi yerlər, çünki bəzi kalbasa o bıraxan yerlər, deyiblər ki, biz halal, yəni bir sənə nöş yazırıq. Yəni, yox, firma adı deyil. Yəni, tərəzidə Allah vurur, halallıqla. Halallıqla. Tərəzi var, bir kilodur, yəni, bir kilodur, halallıq. Daha içində nə gəldi, vurublar. Aydındır. Amma bəzi yerlər, məsələn, görsən ki, buraxırlar, məsələn, Türkiyədən gələn və indi də bizdə də bəzi çıxıb, məsələn, artıq rayət illə ona. Yəni, nə gəldi, o sahə halal anlanmaz, aydındır. Sonra, yenə var idi orada, hə? Əzim tökdüm, hə? Cənnətdə Allah görəcək, həlbəttə Allah falan özü deyir. Aydın, onlar ki, deyirlər ki, görməyəcək, onlar düz deyirlər. Onlar görməyəcəklər. Aydındır. Amma həlbəttə, yəni, möminlər cənnəti görəcək Allahı. Çünki Allah özü deyir, görəcəksiniz. Allah özü deyir, görəcəksiniz. Danışmaq da olacaq. Hə, sonra. Mən çox əsnəyirəm, yoruluram. Mənə deyirlər ki, bu yaxşı deyil, bunun üçün neyini? Deyir ki, mən çox əsliyiləm, yoruluram, mənə də deyirlər ki, bu yaxşı əlamət deyil, mən neyinim? Ola bilər, çox yatmırsan və ya az yatırsan və ya çox yorulursan, bu təbii şeydir əsləmək. Heçlanmaz yəni. Heçlanmaz yəni. Əsliyəndə heç nə? Fəd, yəni, az və öskünə. Mən də əsləmək istəyirəm. Sonra. Əmrisi deyir, atası qardaşı olmasa kəbində dairəsi iştirak edə bilərməm. Deyir ki, əmisi, qardaşı, atası yoxdur kəbində, dayısı vəli eləyə bilər. Əgər yoxdursa və ya gəlmə bilərsə, onlar icazə verə bilərsə, get biz tərəfdən elə, hə? Belə, sonra? Dini təhsil almayan, lakin çoxlu kitablar oxuyan dəvət edə bilər. Deyir ki, dini təhsil almayan, lakin çoxlu kitab oxuyub, dəvət eləyə bilər. Dəvət eləyə bilər, kitab oxumasa, dəvət eləyə bilərsə. Lakin bildiyi şeyin danış. Aydındır? Və çox girişmə. Aydındır? Lakin oxuma lazımdır. Bəli, kitab çox oxumasa, əgər çox məlumatlısan, dəvət eləyə bilərsən. Dəvət eləmək onda farklı kifayət ona, hə. Qadın hafız ola bilər. Qadın deyir, hafız ola bilər, həlbəttə, var qadınlardan hafizlər. Hafizlər, həlbəttə. Qadınlardan var hafizlər. Düz indi bizdə bilməyəm, bizdə var azdır. Türkiyədə, başqa ölkələrdə insanı, hətta Angliyada hafizlər var qadınlar, hə. Bizdə var, azdır. Sonra? Namazdan qabaqda zikir eləmək lazımdır, Quran oxumaq zikir eləmək deyir. Deyir ki, namazdan sonra zikirlər ki, var. Birdən Quran... Ha, namazdan qabaq? Zikir lazımdır. Quran oxumaq zikirdir. Deyir, namazdan qabaq zikir lazımdır. Və Quran oxumaq zikir lazımdır öl qabaqda namaz. Yəni, hər şey yoxdur namazdan qabaq. Amma, əlhəmdə, Quran oxusan yaxşı. Quran oxusan zikirdir. Duyam, duyam. Onun sağımı gedəcək. Sonra? Niyə üzüklərə taxma olmaz? Hansı barmağa taxma olmaz? Hansına olmaz? Deyir ki, niyə üzüklərə taxma olmaz? Kim deyib ki, üzüklərə taxma olmaz? Rəydir belə, rəydir. Cumhur icazə verib. Tapa bilərsən. Lakin deyir ki, ne üçün? Hansı barmaq? Üzüyü tapa bilərsən, bilsindən xinsirə. Yəni o... sağ əli, məsələn, baxanda sağ əli götürəndə. Sağ tərəfdən iki barmağa. Sağ tərəf, sağ əldə, sağ tərəfdən iki barmağa. Amma ortadır. O birisi üçünə taxma. Sonra? Sakit. Deyir ki, hicabsız qadın, sakit, sakit. Deyir ki, hicabsız qadın cənnətə girə bilər. Təbii ki, hicabsız qadın kafirdir. Heç kəs ona kafir demir, lakin asidir, fasiqdir, günahkardır, böyük günah sahibidir. Ola bilər, ona görə cənnəmə düşəcək, lakin əbədiyən yox. Əbədiyən yox. Aydındır, lakin demək ki, hicab geyməyən qadın cənnəmlidir, yox. Hə, sonra? Ad günü. Ad günü qeyd eləmək olarmı? Ümumiyyətlə, ad günü ümumiyyətlə çəkinmək lazımdır. Ad günü çəkinmək lazımdır, çünki biz nə üçün? Biz müsəlmanlar aynən gedirik, ay tarixi ilə, ay. Ay tarixi də deyən mürəxir. Məsələn, görürsən ki, sən Məhərrəm ayının məsələn onu doğuldun. Bu il. Gələn il Məhərrəmin birinə düşür. Sənin doğulduğun gün. Gələn isə Zilhəccə ayının 20-sinə. O birisi isə və belə. Birdən görürsən ki, sən o Məhərrəmin onu sən yayda doğulmuşsan, yayda idi. Məhərrəmin oyu olur qışda. Aydın da ona görə İslamda ona görə qeyd edilməyiblər heç vaxt. Nə peyğəmbərin tarixi, nə heç nə, nə heç nə, ad günləri və s. Cərəşirinlə. Aydın da qeyd edilməyiblər. Ona görə. Yox, İslam üçün yox. Tarix olmayıb. Ərəblərdə olmayıb, yox. Az günlər olmayıb. Sonra? Loğman peyğəmbər adlı yox. Az gün çəkinsin yaxşıdır, çəkin. Loğman peyğəmbər yoxsa adı insan olur. Loğman deyil, peyğəmbər yoxsa vəli. Adı insan, adı insan yox, vəlidir o, vəli. Loğman vəlidir, səhv budur. Atam məni müsəlmanı evləndirməyə qoymur. Mən də cahillə istəmirəm. Deyir ki, atam məni müsəlmanla evlənməyə qoymur. Deyir ki, cahillə evlənəcəksən. Mən nə idim? Mən də istəmirəm cahillə. Təbii ki, oğlan fikir verməlisən ki, dininə və əxlaqına. Təbii ki, dinsizə verilərsə razı olma. Nə etmə? Təbii ki, nə etmə ən birincisi, Allah sıxın. Səbir et, Allah sıxın, Allah təvəkküllə. Yox. Yox, qaçma olmaz, yox. Qaçma olmaz. Sonra Allah sıxın, belə. Dua ilə Allah subhanətə aleyhəsən, bu kiçətində kömək eləsin. Allah subhanətə aleyhəsən, deyir ki, kim mənə təvəkkülləsə, kim mənə sıxınsa, mən ona çıxış yolu verərəm, çıxış yolu göstərərəm. Aydın dayı. Sonra? Anamın dayısı ata tərəfdən nənəmlə ögeydir. Qaçma olmaz, yox. Sonra? Anamın dayısı ata tərəfdən nənəmlə ögeydir. Onun yanında icazsız gedə bilərəm. Başa düşmədim. Anamın nə? Dayısı. Anamın dayısı. Anamın dayısı nənə tərəfdən. O, mənə ögeydir. Allah, deyil, mənə o baş açıq. Yox, başı bağlı da, elə qarışıqdır ki, başı bağlı yox. Başı bağlı deyə. Sonra? Qadın ailə qalanda Quran öyrənmək məqsədi. Bu qədər sual qalıb. Hə, daha sonra? Baxınca budur ki, qadın ailə qalanda Quran öyrənmək məqsədi ilə müəllim yanına gedib ona cavab verə bilər. Yəni, Quranla... Deyir ki, qadındır, aylıq vəziyyətində Quran dərsi keçir. Gedib müəllimə cavab verə bilər. Verə bilər cavab. Məsciddə bəyənilmir də. Məsciddə o vaxtı bəyənilmir. Yaxşı şalı, könə dərsdirmi? Könə daha doğrusu dərsi suallar qutardı. İndi başlayıq təzə, lakin təzə qalsın gələn dərsimiz. Allah bilir, düzün. Bəs, düzün. Salam aleykum, Florida. Subhanıq Allah'ın təşkilatı.